na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Kaulah milikku, sinaran surya membuat burung berlagu, kerlipan bintang di malam syahdu, membisi cintamu. Karena kecewa cinta, dunia ku rasakan penuh duri dan see.